ओम ज्ञानतिमिदं तस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुर्निमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन अर्थजिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं, अर्थ जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। तब तक भगवान की दिव्य सेवा में लगे भक्त सकाम कर्मों में या संसारी ज्ञान की खोज में अनुरक्त रहते हैं। अर्थात शुद्ध भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के लिए मनुष्य को इन सबों को लंघना होता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता में, इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और श्री कृष्ण व्याख्या करते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान में भक्ति श्रेष्ठ है। अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान का चरम स्तर है भक्ति में स्थित होना। तो भक्ति क्या है? भक्ति तो केवल ज्ञान नहीं है। भक्ति का मतलब कर्म, लेकिन वो कर्म भगवान की प्रसन्नता होना चाहिए। और इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि चार प्रकार के लोग भक्ति में आते हैं, अर्थात भक्ति में दूसरा दूसरा स्तर है, तारतम्य होते हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु से एक श्लोक दिया है जिसमें उत्तमा भक्ति कर्मानां होते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञानकामा विनावृता अनुकूलेन कृष्णामु शीलनाम भक्ति उत्तम। कि उत्तम भक्ति क्या है? जिसमें कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, नहीं है कि ज्ञान से मैं ज्ञानवान होऊंगा, मैं ज्ञानी होऊंगा, या कर्म से मैं ज्यादा पैसा मिलूंगा। शुद्ध भक्ति में केवल एक ही इच्छा होती है, भक्त केवल यही चाहते हैं कि मेरे सब कर्म, वचन, चिंतन, संपत्ति के द्वारा मेरे सभी प्रयास केवल भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होगी। और ऐसे शुद्ध भक्त, उत्तम भक्त जानते हैं और पूरा स्वीकार करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, यही भगवान है। और ऐसे शुद्ध भक्त जानते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म तो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वो केवल भगवान श्री कृष्ण की अंग ज्योति है और भगवान श्री कृष्ण का नित्य दिव्य रूप है। ऐसा नहीं है, एक बड़ा भूल है, साधारण भूल है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो निर्विशेष ब्रह्म है, वो ब्रह्म ज्योति है और उससे ही भगवान का रूप आते हैं। लेकिन शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्तों तो ऐसा भूल नहीं करते हैं, जानते हैं कि वो ब्रह्म ज्योति जो है भगवान श्री कृष्ण का शरीर से निकाल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण ज्योति से। तो ऐसा शुद्ध भक्तों का स्तर है। और इस श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं कि चार प्रकार के भक्त है जो शुद्ध भक्त नहीं है। भक्त है लेकिन शुद्ध भक्त नहीं, मतलब वो भक्त का भक्ति का प्राथमिक स्तर का है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भगवद गीता के अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्थात शुद्ध भक्त हो और सभी प्रकार के धर्म उपधर्म सामाजिक धर्म तथा कथित धर्म काल्पनिक धर्म ये सब चढ़ के केवल मेरे चरणों पर शरण लो। ये श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है शुद्ध भक्त होना। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण चार प्रकार के अशुद्ध भक्त या कनिष्ठ भक्त का वर्णन करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कनिष्ठ भक्त होना चाहिए। श्री कृष्ण ये चार प्रकार के नवीन भक्त का वर्णन करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भक्ति में नया आते हैं तो वैसे निम्न स्तर में रहना चाहिए, ऐसा नहीं। तो किसी ना किसी प्रकार से दूसरे दूसरे लोग भक्ति में आते हैं, लेकिन इस तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद तीन या चार बार जोर देते हैं कि जो नया आने वाले भक्त है जिनके बहुत बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो ऐसे काम या ज्ञान मिश्रित भक्त नहीं होना चाहिए। तो भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति मिलके ऐसा स्वार्थ अभिलाषी भक्त तो सभी प्रकार का भौतिक स्वार्थ की इच्छाएं छोड़ के सर्वधर्मांतरित्यजा माम एकम शरणं व्रज, यही स्तर तक पहुंचना चाहिए कि सभी प्रकार की मनोधार्मिक इच्छाएं छोड़ के आत्मसमर्पण करेंगे श्री कृष्ण के चरणों में। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हम शुद्ध भक्त, क्योंकि हम दूसरे दूसरे कारण से भक्ति में आते हैं। लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण और इनके भक्तों की असीम कृपा से अभी हमें इसी अवसर मिला है भक्ति करने। तो शुद्ध भक्तों की संगति मिलके शुद्ध भक्त होना और शुद्ध भक्ति करना का प्रयास करना चाहिए। चार प्रकार के लोग आते हैं भक्ति में, एक है अर्थ अर्थात बहुत दुख में होते हैं, बहुत विपद में होते हैं, बहुत पीड़ित चिंतित होते हैं, यही अर्थ बोलते हैं संस्कृत में अर्थ बोलते हैं। और जिज्ञासु मतलब ज्ञानी लोग, तो भक्त नहीं है लेकिन भक्ति के बारे में थोड़ी सी रुचि में होते हैं कि भक्ति क्या है, कैसे करना है और भक्ति करने से क्या फायदा होते हैं, तो ऐसा पूछते हैं और ऐसे भक्ति में धीरे धीरे आते हैं ज्ञानी जो। ज्ञानी मतलब थोड़ा ज्ञानी नहीं है, तो ज्ञानी दूसरे प्रकार का सुकृति है, सुकृति मनुष्य भक्ति में आते हैं, लेकिन जन्म की इच्छा होती है। और अर्थार्थी बहुत लोग मंदिर आते हैं अर्थ के लिए, हे भगवान मेरे पास काफी धन नहीं है, तो आपके पास सभी संपत्ति है तो मुझको जरूर से पैसा दो। तो वो एक प्रकार का भक्त है और ज्ञानी, ज्ञानी है जिज्ञासु एक प्रकार सुकृति है, सुकृति मतलब जो पुण्यशाली व्यक्ति है। तो ऐसा पुण्यशाली व्यक्ति जब चिंतित या पीड़ित होते हैं या जिज्ञासु होते हैं या धन अभिलाषी होते हैं, तो भगवान की सेवा में आते हैं। और दूसरा प्रकार है ज्ञानी। तो जिज्ञासु और ज्ञानी में यही फर्क है कि ज्ञानी का इस श्लोक में ज्ञानी का मतलब जिसका पूरा ज्ञान है। बहुनाम जन्म नाम जय ज्ञान राम नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वनिधि समाहना से दुर्लभ। गीता में भी श्री कृष्ण बोलते हैं कि बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान मार्ग पर ज्ञानी जन वास्तविक और पूर्ण ज्ञान मिलते हैं। और वो पूर्ण ज्ञान क्या है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण सब कुछ है, दे ही श्री कृष्ण सर्वोपरि है और सब कुछ इस भौतिक जगत में और वैकुंठ जगत में भी सब कुछ श्री कृष्ण की संपत्ति है। और इस प्रकार से श्री कृष्ण तो किसी चीज से अलग नहीं है। वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सब कुछ है, वासुदेव कृष्ण सर्वव्याप्त है। फिर भी श्री कृष्ण का आदि रूप है वैकुंठ जगत में। गोलोक एवं निवसत अखिल आत्मभूत है, ये भगवान के बारे में एक बड़ा रहस्य है कि भगवान अपना धाम गोलोक धाम में रहते, फिर भी भगवान इस भौतिक जगत में भी प्रवेश करते हैं और अंतर्यामी रूप में तो सभी परमाणु और सभी जीवों के हृदय हृदय में विराजमान करते हैं। तो बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान मार्ग पर है ये पूर्ण ज्ञान में होते हैं, फिर जानते हैं इसी ज्ञान में होते हैं कि ज्ञान का चरम स्तर है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण करना। तो वो ही ज्ञानी है। और जिज्ञासु वो भी बुद्धिजीवी है, लेकिन पूरा ज्ञान नहीं मिला, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने में उत्सुक होते हैं। तो एक्चुअली जो जिज्ञासु है तो बहुत जन्मों ज्ञान मार्ग में प्रयास करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आरंभ से ऐसा व्यक्ति इसी ज्ञान में होते हैं कि वासुदेव सर्वमिति, भगवान श्री कृष्ण सब कुछ ही है, तो बहुत तकलीफ लेके बहुत जन्मों में प्रयास करके ज्ञान मार्ग पर भ्रमण करने का कोई जरूरत नहीं है। जो शुरू से यही ज्ञान में होते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ही है, तो वे शुरू से भक्ति में आ सकते हैं। तो ऐसे है चार प्रकार के लोग जो भक्ति में आते हैं। और खास इस आधुनिक युग में, कलि युग में, जिसमें लोग बहुत पीड़ित रहते हैं और बहुत लोभी होते हैं, तो खास इस कलि युग में ये चार प्रकार के लोग है जो भक्ति में आते हैं। दो प्रकार सबसे सबसे साधारण है, अर्थात अर्थ और अर्थ अर्थी। ज्यादा लोग आजकल ज्यादा लोग जो भक्ति में आते हैं तो ज्ञान का कारण से नहीं आते हैं, आते हैं क्योंकि बहुत पीड़ित होते हैं और चिंतन से, चिंता से, पीड़न से बचाना चाहते हैं, इसलिए भगवान के पास आते हैं। भगवान मुझे बहुत तकलीफ में हो तो मुझको बचा दो, तो ऐसा प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे बहुत लोग इसी भावना से भक्ति में आते हैं। और बहुत लोग भक्ति में आते हैं इसी कारण से, पैसा का कारण, ये भगवान मुझको पैसा दो। तो ऐसी इच्छा कि हे भगवान मुझको बचा दो या भगवान मुझको पैसा दो, तो दोनों इच्छा तो शुद्ध नहीं है, दोनों स्वार्थ के लिए है, भौतिक स्वार्थ। लेकिन वैसे व्यक्ति भी यदि भगवान की शुद्ध भक्तों का संग मिलते हैं तो शुद्ध भक्तों से सुन सकते हैं कि शुद्ध भक्ति की क्या महिमा है, और ये महिमा सुन के तो अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो सभी प्रकार की भौतिक इच्छा चढ़ के ऐसे लोग तो शुद्ध भक्ति में आ सकते हैं। तो वास्तव में इस कृष्ण भक्ति आंदोलन, इसको अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में संघ, क्या यही उद्देश्य है? सभी लोगों को यही बात बताना कि शुद्ध कृष्ण भक्ति के अलावा लोगों अर्थात भद्र जीवों का वास्तविक कल्याण कभी भी नहीं हो सकते। मिश्रित भक्ति भी, जिसमें ऐसी इच्छा होती है, हे भगवान मेरा बहुत, मुझे बहुत तकलीफ होते तो मुझको बचा दो, या हे भगवान मुझको पैसा दो, तो ऐसी ही इच्छाओं से मिश्रित भक्ति तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है। और ऐसा भक्ति करने से जीव का परम कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई किसी ना किसी प्रकार से पीड़ित होते हैं, शायद परिवार में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, तो वो समस्या अगर समाधित हो जाते हैं तो दूसरा समस्या आएगा, क्योंकि इस भौतिक जगत की ऐसी स्थिति है, ऐसा स्वभाव है, इस भौतिक जगत दुखमय है, इस भौतिक जगत का स्वभाव है कि एक से दूसरा दुख हमेशा आते हैं। यदि एक समस्या समाधित हो जाते हैं तो साथ ही साथ दूसरा समस्या है। तो इसलिए अगर हम भगवान के पास आते हैं समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए, वो एक्चुअली मूर्खता है, क्योंकि इस भौतिक जगत दुखमय है। और जो भगवान के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझको पैसा दे, वो भी दूसरे प्रकार का मूर्ख है, क्योंकि केवल पैसा प्राप्त करने से कोई सुखी नहीं हो सकते। अगर आप क्रॉप आती हो या डबल क्रॉप आती हो या जो भी हो, तो केवल पैसा प्राप्त करने से आप सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि इस भौतिक जगत में चार प्रकार के मुख्य दुख होते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। तो जो भगवान के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मेरे बहुत समस्याओं है, हे भगवान समाधान करवा दो, या हे भगवान मुझको पैसा दो, तो दोनों मूर्ख है। लेकिन थोड़ा मूर्ख नहीं है तो थोड़ा सा बुद्धिमान होते, क्योंकि भगवान के पास आ रहे हैं तो भगवान के पास आना तो वो परम कल्याण होने का अवसर है, फिर भी मूर्ख है। जैसे कि अगर एक बहुत धनी व्यक्ति है और एक भिखारी उसके पास जाते हैं और उससे 100 रुपया मांगते, तो वो क्रॉ काटी, तो गरीब आदमी को 1000 रुपया दे सकते, 10,000 लाख रुपये दे सकते, तो जिसके पास 1000 करोड़ रुपया है तो आसानी से किसी को लाख रुपये दे सकते। तो अगर कोई गरीब आदमी ही उससे केवल 100 रुपया मांगते तो वो मूर्ख है, क्योंकि वो करोड़पति अमीर उसको आसानी से लाख रुपया दे सकते। तो इस प्रकार भी अगर हम भगवान के पास जाए, भगवान जो असंख्य करोड़ों के पति है, पूरा जगत के पति है जगन्नाथ, और भगवान से हम केवल कुछ पैसा या क्षणिक भौतिक सुख का वर मांगते तो वो मूर्खता है। तो इसलिए भगवान से परम वर मांगना चाहिए। वो श्रेष्ठ वर क्या है कि भगवान हमको इनकी सेवा दे सकते। तो साधारणतया आलोक सोचते कि सेवा अच्छी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा जीव का परम कल्याण है, यही जीव का स्वभाव है। क्योंकि हम भगवान की सेवा करने में राजी नहीं है, इसलिए हम बारंबार दूसरे प्रकार का शरीर मिलते हैं। तो जो लोग भगवान के पास आते हैं और कुछ भौतिक बार मांगते हैं तो वे सुकृति भी आती है, लेकिन एक्चुअली भक्त नहीं है। क्योंकि भक्त का मतलब जो भगवान की सेवा करते हैं और किस लिए करते हैं, केवल भक्ति के लिए है। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु बोले, न धनम न जानम न सुंदरी कवितां वा जगति शकामहे, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतद् भक्ति रहै चुकी त्वयि। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण को प्रार्थना किया कि मैं आपसे धन नहीं चाहता, मैं जन मतलब जनप्रिय होना नहीं चाहता, और सुंदरी स्त्री भी नहीं चाहता, और पूरा जगत नहीं, सभी प्रकार का तथा कथित भौतिक सुख जो है वो भी नहीं चाहता, और मुक्ति भी नहीं चाहता। केवल यही इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु का वचन है कि हे जगदीश, हे जगत के मालिक जो सभी लोगों को सभी प्रकार का वर दे सकते, तो आपसे खाली यही वर मांगता हूं कि मैं हर जन्म में यही अवसर मिलूंगा आपकी सेवा करने। और किस लिए सेवा करना, इसमें कोई भौतिक स्वार्थ नहीं है, केवल आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी सेवा करने की इच्छा है। तो वो ही शुद्ध भक्ति है, और ऐसी शुद्ध भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होते और परम आनंद होते हैं। जब तक हम भौतिक स्वार्थ के लिए प्रयास करते हैं तब तक हम कभी भी वास्तविक आनंद नहीं मिलेंगे। क्योंकि वास्तविक आनंद क्या है, आध्यात्मिक आनंद। इस शरीर से हम आनंद प्राप्त करने में प्रयास करते हैं, लेकिन इस शरीर से अर्थात इंद्रिय तृप्ति से सुख कभी भी नहीं हो सकते। तो ऐसी बात भगवान के शुद्ध भक्तों से सुनना चाहिए कि अच्छा है आप भक्ति में आया है, किसी ना किसी कारण से आया है। आप किस लिए भक्ति में आया है, और घर में कुछ तकलीफ होते हैं या ज्यादा पैसा मांगना है, तो ठीक है, जो भी कारण हो आओ माला करो हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करो तो भगवान जो आपको सब कुछ दे सकते, तो भक्ति करो। एक्चुअली सभी शुरू में हम सभी लोगों को सब कुछ नहीं बोलते। अगर हम शुरू में सभी लोगों को बताते थे कि भक्ति का मतलब सभी प्रकार का भौतिक स्वार्थ इच्छा वर्जन करना, तो बहुत कम लोग भक्ति में आते थे। हम शुरू में हम सभी लोगों को बोलते ठीक है, ठीक है, भगवान को विश्वास करो, भगवान जो आपकी सहायता करेंगे, सहायता करेंगे, तो आप नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा यही विश्वास है कि भक्ति स्वाभाविक रूप से इतना परम आनंदमय है, आध्यात्मिक आनंदमय है, कि जो भी कारण से लोग आते हैं भक्ति में, तो अगर कीर्तन, भगवत श्रवण इत्यादि भक्ति करते हैं तो जरूर रुचि मिलेंगे और भक्ति ऐसे स्वार्थ मिश्रित भक्ति करने से अगर शुद्ध भक्तों की संगति मिलेंगे तो वो स्वार्थ की इच्छा बदल के वे शुद्ध भक्ति करेंगे। तो इसमें जैसे कि श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद तीन या चार बार मंतव्य किया कि शुद्ध भक्त के संग प्राप्त करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर कोई शुद्ध भक्तों की संगति नहीं मिलते और भक्ति करते हैं तो वास्तव में भक्ति में उन्नत नहीं हो सकते। और शुरू में जो भक्ति में आते हैं स्वार्थ के लिए तो उस स्तर से और प्रगत नहीं हो सकते। और हम वैसे ही देखते कि खास भारत में बहुत मंदिर है, राम जी का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, विष्णु रूप का मंदिर होते हैं और बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ज्यादा लोग जो जाते हैं तो भक्ति में कभी भी उन्नत नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान की भक्तों का, शुद्ध भक्तों का उपदेश नहीं मिलते। ये सभी मंदिर में पुरोहित पुजारी रहते हैं और ज्यादातर लोग आने वाले लोगों को कोई उपदेश नहीं देते, और अगर उपदेश देते हैं क्योंकि ऐसा पुजारी भी स्वार्थ अभिलाषी है, कामखंडी है, तो शुद्ध भक्ति के बारे में कोई उपदेश नहीं दे सकते। और ऐसे उपदेश देते हैं कि ठीक है भक्ति करो, इससे आपकी भौतिक अवस्था और अच्छी बन जाएगी। तो शुद्ध भक्ति के बारे में कोई धारणा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति तो दूसरे लोगों को नहीं दे सकते। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में हमारा प्रचार अलग है। हम ऐसा नहीं, हम शुरू में भी लोगों को बोल सकते हैं कि आप भक्ति करो, इससे आपका फायदा होगा। किस प्रकार का फायदा हम शुरू में ही सभी लोगों को स्पष्ट नहीं कर, एक्चुअली शुरू में भी हम बोल सकते हैं, लेकिन लोगों को बताना चाहिए। अगर पहली बात नहीं होती है कि सब कुछ छोड़ो, केवल भक्ति करो, सभी भौतिक की चाहिए छोड़ो, अगर हम एकदम शुरू में नहीं ऐसा नहीं बताते तो जब लोग भक्ति में आते हैं और शुरू करते हैं तो ज्यादा देर नहीं करके लोगों को बताना चाहिए कि सही है कि हम सब बद्ध जीव हैं और हमारी बहुत भौतिक इच्छाएं होती है, तो फिर भी यही प्रयास करना चाहिए जैसे कि हम शुद्ध भक्ति में आ सकते हैं। शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार करना चाहिए। तो इस कृष्ण भावनामृत संघ में हमारा प्रचार है शुद्ध भक्ति करो, मिश्रित भक्ति मत करो, ऐसा भक्ति मत करो हे भगवान मैं दान पेटी में 100 रुपये देता हूं और आशा है इससे आपकी कृपा मिलूंगी और आप मुझको 1 करोड़ रुपये देंगे, तो वो भक्ति नहीं है, वो एक प्रकार का व्यथा है। हमारा प्रचार है कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपये है तो सब भगवान को दे दो और भगवान से कुछ मत मांगो, केवल भक्ति मांगो। तो ये हमारा प्रचार है। एक्चुअली हम भगवान को 1 करोड़ रुपया 1 रुपया 1 पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि सब कुछ सब संपत्ति भगवान की है, लेकिन भगवान हमको किसी चीजों देते हैं। किस लिए हमको देते हैं? क्योंकि हमारी इच्छा है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और इसलिए भगवान हमको अवसर देते हैं। ठीक है, वो जीव का कर्म फल वैसे है, वो करोड़पति होगा और दूसरा वो गरीब बेकारी होगा। तो अपना कर्म फल के अनुसार हम दूसरी दूसरी स्थिति में प्रतिष्ठित होती है, और सभी प्रकार का जन्मों में हम कुछ ना कुछ संपत्ति मिलती है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, लेकिन वो सब संपत्ति का प्राप्त करने का दूसरा कारण भी है कि हम वो सब भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप उसको प्रयोग कर सकते इंद्रिय सुख में, या आप उसको प्रयोग कर सकते भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में। तो हमारा प्रचार है शुद्ध भक्ति करो, इसलिए भगवान की शुद्ध भक्तों की संगत प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो इसके बारे में दूसरी बात भी है कि कोई कोई इस कृष्ण भक्ति कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आते हैं और इस शुद्ध भक्ति का प्रचार सुनते हैं और शुद्ध भक्तों की संगति प्राप्त करते हैं, तो फिर भी भक्ति के प्राथमिक स्तर में रहते हैं। फिर भी ऐसे बात सुन के भी कि शुद्ध भक्ति करना चाहिए, तो शुद्ध भक्ति में कोई प्रयास नहीं करते, सोचते हैं कि ठीक है और दूसरे लोग शुद्ध भक्त हो सकते हैं, मैं ऐसे भक्त होऊंगा, मैं भक्ति करूंगा और स्वार्थ भी चाहूंगा। तो शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त करने कैसे होते हैं? तो केवल शुद्ध भक्तों के नजदीकी नहीं रहना, वो वास्तविक सत्संग नहीं है। वास्तविक सत्संग क्या है? वो शुद्ध भक्तों का उपदेश में उपदेश सुनना और हृदय में स्वीकार करना, अर्थात जो भक्ति में आते हैं तो जो भी कारण से भक्ति में आते हैं, तो जब शुद्ध भक्तों का उपदेश मिलते हैं तो उसको पूरा स्वीकार करना चाहिए, और वैसे भक्तों की भावना में परिवर्तन होना चाहिए, अर्थात हम पीड़ित होने से, चिंतित होने से, स्वार्थाभिलाषी होने से भक्ति में आ सकते हैं। किंतु भक्तों शुद्ध भक्तों का उपदेश मिलके हमारी भावना परिवर्तित होनी चाहिए कि मैं भक्ति में आया था पैसा के लिए, समस्याओं का समाधान प्राप्त करने के लिए, लेकिन अभी समझ के कि इस भौतिक जगत दुखमय है, अगर मैं चिंतित हूं, गरीब हूं, पीड़ित हूं, तो वो मेरा काम फल है, क्योंकि मैं पाप किया था, इसलिए मैं इस दुग्मायावस्था में हूं। तो जो भी हो, आदि शुद्ध भक्तों का शुद्ध भक्ति के बारे में प्रचार श्रवण करके समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य है पाप समापन करना, भगवान श्री कृष्ण की चरणों का। तो ऐसी भावना बदलाना चाहिए और ऐसे ही शुद्ध भक्ति में आना चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्ति का प्रचार सुन के भी अगर हम सोचते हैं कि ठीक है मैं भक्ति करूं, भक्ति अच्छी है, और भक्ति क्या है, मैं हफ्ते में एक बार मंदिर आऊंगा और कीर्तन करूं, कीर्तन अच्छा है, उसके बाद प्रसाद होते हैं, फिर हम घर वापस चलते और माला भी कुछ करते हैं और टीवी भी देखता हूँ और क्रिकेट मैच भी देखता हूँ। तो ये सब मतलब मेरे जीवन में मेरा व्यापार है, परिवार है, कुत्ता है, टीवी है, तो ये सब कुछ है और भक्ति भी करता हूँ, तो वो एक्चुअली भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब हर श्वास में भगवान की सेवा में रहता हूं। तो सभी लोगों के लिए वो प्राथमिक अवस्था में संभव नहीं है, लेकिन ऐसी भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वो ही शुद्ध भक्ति है। तो केवल सुकृति अर्थात अच्छा काम करना, तो वो ही भक्ति का चरम स्तर नहीं है। भक्ति है आत्मसमर्पण करना भगवान के चरणों में। तो शुद्ध भक्ति में प्रयास करना चाहिए। तो निम्न स्तर पर रहना वो ठीक नहीं है। अभी श्रील प्रभुपाद की कृपा से हमें इसी अवसर मिला भक्ति करना। तो अभी श्रील प्रभुपाद और सभी शुद्ध वैष्णवों के मार्गदर्शन मिलके उनके परामर्श और उपदेश मिलके तो हम आपन को शुद्ध भक्त बनाना चाहिए। हमारी हमारे वैष्णव गुरुजन की कृपा प्राप्त करके और आपने प्रयास भी करना चाहिए, तो शुद्ध भक्ति मार्ग पर जानना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कई प्रश्न है, इसके बारे में प्रश्न नहीं है, ठीक है। तो अभी हम सब एक माला जाप करेंगे।